na komisoba Palado tikanga imoninga Oko ya kozuwa ngambo ya pamba Bako fola kamoninga boyete Minga imbiko tinga inanzoto mpona la mulue Ere kinga ye Dede Ngaina komisoba Palado tikanga imoninga Oko ya kozuwa ngambo ya pamba Bako fola kamoninga boyete Minga imiko tinga inanzoto Pona la mulue Ele kinga ye So kinga inako ebisa Boko tutenga ipona nini o Polingo ele kinga imetere Nako miko yoka solo ya liwa Maria Limeranga moninga So kinga inako ebisa Boko tutenga ipona nini o Bolingo ere kinga imetele Mono miko yoka solo ya liwa Maria Limeranga moninga Ngaina komisoba Palado tikanga imoninga Oko ya kozuwa ngambo ya pamba Bako fola kamoninga boyete Minga imiko tinga inanzoto Pona la mulue Ele kinga ye So kinga inako ebisa Boko tutenga Pona nini o Bolingo ele kinga imetere Nako miko yoka solo ya liwa Maria Limeranga moninga Nako luka kadede na bakwe nyoso Nako zuwa kaye epa ya mari Nako linga kaliboso ya kolala Fizyo nomina ye na monte marangai Nako beta katangwa na bakwe nyoso Babonde la dede liwa liko meringai Nako lobaka na makango na yeo Toka bola kamikolo misato misato Nako lingo yongai na linga yeo Etiki bolingo ekomi ya maji oho Nako luka kadede na bakwe nyoso Nako zuwa kaye epa ya mari Nako linga kaliboso ya kolala Fizyo nomina ye na monte marangai Nako beta katangwa na bakwe nyoso Babonde la dede liwa liko meringai Nako lobaka na makango na yeo Toka bola kamikolo misato misato Nako lingo yonga na linga yeo Etiki bolingo ekomi ya maji oho kaka dede na ba kwenye son na kozu akaye pa ya mari na kolinga kaliposo ya kolala fizionomi na yena monte mananga na kompeta katangwe na ba kwenye son babondela dede liwali komelinga na kolopa kana makango na yeo toka bora kamikolo misato misato na polingo yonga na linga yeo etiki bolingo ekomi ya majeo.